eti wewe ndiwe mama tena best friend. Kama vile daddy aliniwacha mami usiniwache wili. Kama vile daddy aliniwacha mami usiniwache wili. Usiniwache wili. Nyumbani kwangu ni kwako mama. Nyumbani kwangu ni kwako mama. Wewe nyumbani kwangu ni kwako mama. Nyumbani kwangu ni kwako mama. Kama vile daddy aliniwacha mami usiniwache wili. Tukonge na Mungu akuruhusu ubaki nami mama. Kama ukishindwa tuma malaika. Kama ukishindwa tuma malaika. Mwenyezi dunia hiki ukigonjeka utapona. Ukiondoka mama utarudi. Uniahidi utakuwa nami mpaka mwisho. Nyumbani kwangu ni kwako mama. Nyumbani kwangu